пабачыў свет трэці сёлетні нумар часопіса «Архэн». Яго тэма – беларускія гарады, якімі яны былі і якімі захаваліся. Выгляд населенага пункту стварае забудова, таму шэраг публікацый прысвечаны праблеме аховы помнікаў архітэктуры, гаворыць укладальнік нумару гісторык Алесь Пашкевіч. Называецца «Генюс Урбіс», это дух города. У яго ўвайшлі матэрыялы, прысвечаныя беларускім і не толькі гарадам, ну і ў першую чаргу беларускім. Як звычайна, у архе матэрыялы разнапланавыя, ёсць матэрыялы гістарычныя, якія аўтарства Дзяніса Дука, археолага з Полацка, пра забудову Полацка гістарычную і яго сацыятапаграфічныя характарыстыкі. Ёсць матэрыял Наталі Сівгородні пра цудадзейную ікону, якая заковыць у касцёле святога Міхала ў Вільні. Таксама ёсць этнаграфічны матэрыял, перадрук працы пра яноўскіх лабараў, аўтарства Фёдара Ставровіча, вядомага этнографа 19 стагоддзя. Таксама ёсць літаратурныя матэрыялы, вершы Юлія Шастак і эсэй Сергея Грунтова, прысвечаныя розным гарадам. І эсэй Вольгі Бабковай, прысвечаныя Менску, Стопцам, Асіповічам. Таксама ёсць і серыя інтэрв'ю гарадзенца Сцяпана Стурэйкі, прысвечаная бароне спадчыны ў розных гарадах, в нашай горадні, таксама у Львове, Вільні і ў Празе. Ну і акрамя таго, некаторыя яшчэ ёсць такія больш дробныя матэрыялы, цэлая серыя матэрыялаў, прысвечаных абароне спадчыны беларускай. Это такія аўтарства Захара Шыбекі, архітэктара Андрэя Шуваева, ну і гэтак далей. І акрамя таго, трэба адзначыць, што гэты нумар сам па сабе вельмі шмат ілюстраваны, змешчаны розныя выявы беларускіх гарадоў, мястэчак на старых паштоўках. Ну, з розных крыніц атрыманы те матэрыялы з калекцыі гарадзенскага калекцыянера Янкі Лялевіча, а таксама з нацыянальнай бібліятэкі Польшчы. Сярод аўтараў нумару Дзяніс Дук, Інна Соркіна, Тамара Габрусь, Захар Шыбека. Агулам каля двух дзясяткаў гісторыкаў. Таксама друкуецца цэлая галерэя старых паштовак з выглядамі беларускіх гарадоў і мястэчак.